بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ مبيلي موزي وصفر مكة الفموجة مياني 42 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tumebakisha baadhi ya hadith katika babu ma jaa fi sawmi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya 310. Qala rahimahullah hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Abdurrahman ibn Mahdi qala hadathana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqama قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ هذا الحديث حديث عام في سائر العبادات ولا يختص بباب الصيام. هي حديث كيتزاما وتكوتني حديثي أمبايو إمينيا كتك إبادة زوت ولا سيقوى حديثه إما خصيشوا كتك ملانغو وكفونغا بكياكي. ولعل المصنف رحمه الله تعالى أورد في هذه الترجمة أورده في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يصومه من تطوع، إذ كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، أي يداوم على العمل الذي يفعله. Pengine mtu waweza kujiuliza kwa nini basi ameitaja chini ya babu majaa fi sawmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa hadithi hii yagusa ibada nyingi zaingia ndani yake, bali ibada zote zaingia ndani yake. Asema Sheikh Abdul Razzaq, huenda mwandishi rahimahullah ameitaja hii hadithi chini ya mlango huu ili kuchukua ile faida ya kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akidumu katika amali, kwa hivyo pia saumu zake alikuwa akidumu nazo saumu zake za sunna, kwa sababu amali zake zilikuwa ni za kudumu. Dimatan maana yake yudawimu ala al-amali alladhi yaf'aluhu, alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akidumu katika ile amali anaoifanya. Kwa hivyo hiyo ni sala za tatawwu, iwe ni saum, iwe ni ibada yote, Mtume sallam alikuwa akidumu katika kutekeleza saumu za sunna, swala za sunna na nyinginezo. Qawlu Alqama fi su'alihi li Aisha radiyallahu anha akana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhussu min al-ayyam shay'a, hal kana sallallahu alayhi wasallam يخص يوما من الأيام بشيء من تطوع الصلاة أو تطوع الصيام أو أي نوع من تطوع العبادات. إلي سؤال نكوى جيه أليكوى متوم صلى الله عليه وسلم أكي خصيشا سيكو كتك ما سيكو إما كوى جيه يصوال فلاني زا سنة أو صوم فلاني زا سنة أو أين يؤتي عبادة؟ قالت كان عمله ديما، أي إذا عمل عملا داوم عليه. عليكم صلى الله عليه وسلم كفاني عمل هدوم كتك إلى عمل. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعمل إن أوبندز زايدي والله سبحانه وتعالى نيل إن أودوم حتى يكيواني تشاتشي. فالمداومة على العمل القليل والاستمرار عليه خير من العمل الكثير الذي يفعله الإنسان مرة أو مرتين ثم ينقطع. متو كدوم katika amali chache ni bora kuliko kufanya amali nyingi kisha akawacha, kufanya mara moja mara mbili kisha mtu akawacha. Na huu au hili jambo lina mifano mingi. Kwa mfano katika ibada ya kuisoma Qur'an, mtu akawa yasoma safha moja kwa siku, mfano safha moja tu juu mpaka chini kisha funga mstafu. Na mwingine akasema leo nitasoma juzuu 10. Akasoma siku ya kwanza juzuu 10, siku ya pili juzuu 10, siku ya tatu ameshindwa. Kwa hawezi tena kusoma. Na yule mwenzake na ile moja akawa yuaendelea mwaka mzima. Huyu mwenye ile safha moja huyo apendeza zaidi mbele ya Allah kuliko huyu wa juzuu 10 za siku mbili. Unafahamu nafikiri? Na hii ipo pia katika ibada za somo. Kuna yule ambaye akasema mimi nitafunga somo ya Nabii Allah Daud, na nafunga siku moja na wacha siku moja, nafunga siku moja na wacha siku moja, wiki au na mambo yamemzidia. Hii sasa taabu. Nitaweza? Na mwingine afunga siku tatu tu kwa mwezi, tatu pekee, kumi la mwanzo la ule mwezi afunga moja, kumi la pili afunga moja kwa mfano, kumi la tatu afunga, au afunga tatu mfululizo au ayyamul bidh, afunga zile siku tatu basi tosha. Lakini adumu katika hili, kila mwezi kifika yaumul bidh afunga. Huyu anayefunga siku tatu ni mbora zaidi kuliko aliyefunga somo ya Nabii Allah Daud kwa wiki moja ama mbili akawaacha. Hawa wisao. Ndio maana ya maneno haya. Kwa ikiwa kwa mfano mtu ataka kufanya amali, asianze na kufanya amali nyingi kisha ikamshinda katikati. Kwa anze na kile kichache ambazo ambacho aweza kudumu, kisha baadaye nafsi kisha zoea aongeze pole pole. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiwaelekeza masahaba wake. Alipokuja Abdullah ibn Amr al-As akamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa yuwataka aelekezwe katika suala la saum, akamwambia mwanzo afunge siku ngapi? Tatu kila mwezi. Amba inni utiku akthara min dhalika, mimi naweza zaidi hapa. Akamwelekeza mpaka mwisho akamfikisha kwa nini somo ya Nabii Allah Daud, na hakuna zaidi ya hii. Alivyokuwa mtu mzima, kwa sababu masahaba pia walikuwa kifuata sunna ya kudumu katika ibada, akasema natamani lau kama ningelimsikiza nani Mtume za sallam, kwa sababu sasa ikawa ni ngumu kwake kufunga somo ya Nabii Allah Daud ashakuwa ni mtu mzima, na yeye ataka kudumu katika ile ibada, sababu hakuacha, alidumu mpaka katika utu uzima. Kwa mtu aanze pole pole katika ibada, aende pole pole hata katika kusoma Qur'an. Ikiwa bado huna ibada ya kusoma Qur'an kila siku, anza hata kama kwa nusu juzuu kwa siku. Soma, jilazimishe nafsi yako nusu juzuu, na kesho nusu juzuu nyingine, hivyo hivyo uendelee nao mwezi, miezi miwili, nusu tutosha. Allah akikupa nguvu nenda kwenye juzuu moja, tosha. Ukipata nguvu zaidi waongeza. Mwisho nafsi ikishazoea utaongeza, utaongeza. Hata ukifikia katika juzuu moja na nusu, mbili, tatu, mpaka ufikie kuweza kumaliza kila wiki Qur'an, lakini anza na kidogo ambacho kitadumu. Si kingi ambacho hakitadumu. Mfano mwingine qiyamul layl. Pengine labda yaweza kutolewa khutba ama mtu akahudhuria darsa imezungumzwa kuhusu fadhila za qiyamul layl na namna Mtume صلى الله عليه وسلم alivyokuwa akisimama usiku. Mtu akaingiwa na hamasa akasema kuanzia leo mimi naanza qiyamul layl. Rakaa ngapi? 11. tena kila mbili napiga juzuu. Sa Mtume salama alikuwa akiswali swala ndefu sana, hata ya juzuu na rakaa mbili, lakini sijafika mimi ile ya Mtume salam. We kesho uamke, wacha kuamka usiku, hata mchana huamki, mchana utalala, mchana mzima. Sasa anza vipi? Anza rakaa mbili na witri moja, nenda wiki mbili, mwezi umeendelea vizuri, ongeza rakaa mbili, swali nne na witri moja mfano, nenda nayo ongeza witri zifanye tatu na hizi nne, pole pole mpaka utafika. Al-qasda al-qasda tablughu kama kala Nabi sallam, pole pole utafika. Kwa Mtume sallam akuelekeza hivyo. Dini yetu walillahi alhamdu wal minna yaenda katika kumlea mwanadamu vizuri sana katika ibada. Suala la wajib ni wajib, hapo hakuna wanavyosema compromise eti kuwa sasa mimi katika hizi tano naweza kuswali mbili, swala tano taswalia dhuhuri na alasiri. Hapa ni lazima. Hapa tunachokizungumzia ni zile za tatawwu, zile za ziada sunna, ndio tunachokusudia hapa. ولهذا ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من ذلك ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله. سبب ينبص مسلم كتك ملانغ وتطوع وصالة سنة صوم سنة نعبادة نجنز سنة اتزام كيل أنا تكيوزا كيل أنا تكيوزا أشيك من ناتو ili asije akachoka kufanya ibada. Fa inna Allah la yamallu hatta yamalla al-abd, na yutayeleza hapa insha Allah ta'ala mbele katika hadithi inayofuata, alaykum min al-a'mali ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu, tayeleza hapo mbele insha Allah. Qawluha wa ayyukum yutiqu ma kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yutiq, ay anna Allah azza wa jalla من على نبيه بالصبر والمرابطة والمجاهدة ما لا يطيقه غيره بلا شك، فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله ومداومة على العمل وإحسانا فيه وخشوعا وإقبالا على الله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى amemneemesha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa subra kubwa sana na mujahada wa nafsi, hakuna mfano wake, kiasi ambacho hakuna anayeweza kufika daraja aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi, lakini waweza kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha. Fattaqullaha mastata'tum, lakini ukisema mimi nataka kufanya ibada kama alivyofanya Mtume sallam, waweza wapi wewe? Huwezi. Allah amempa nguvu Mtume sallam kiasi ambacho aweza kufanya ibada hakuna mtu yote mwingine anayeweza. Chukulia mfano, ikiwa rakaa moja ya qiyamu al-layl Mtume sallam aweza kusoma suratul baqara, suratu ali imran, suratul nisa, mfano hizi sura tatu aweza kuzisoma kwa rakaa moja. Taib, zile rakaa nane atasoma sura ngapi mpaka amalize rakaa nane kisha swali witri? Atakuwa amesoma sura ngapi ikiwa rakaa moja peke yake ni sura hizi? Nani leo aweza kufanya ibada kama hivi? Nani aweza? Ikiwa sahaba asema hatta hamamtu bi amri su, na hamu ya kufanya jambo ovu, akaambia ulikuwa na hamu ya kufanya nini? Asema nikae ni muache Mtume sallam ansimama, na hii ni dalili kwa kumkhalifu imam ni jambo baya, sababu yeye ndiye alikuwa imam pale. Huyu sahaba ameona uzito katika ile ibada umempata, na huyu sahaba sisi tutaweza wapi? Ndio Aisha asema nani ambaye aweza kufanya ibada alizokuwa akifanya Mtume sallam, kwa sababu yeye ndio alikuwa mkamilifu zaidi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada zake, kudumu katika amali. Nani anayeweza kudumu katika amali kama Mtume Muhammad sallam? Nani aweza? Ikiwa qiyamu al-layl Mtume sallam amekuwa yani amepata machovu akalala, mchana wake ataswali kiasi cha zile zile rakaa bila ya witri nataongeza hiyo ni shafa ili kudumu katika ile amali. Leo mtu akipitikia sema alhamdulillah, unajua nilala na nia ya kuamka, kwa hivyo alhamdulillah ajiri yangu ninayo biidhnillahi ta'ala mbele ya Allah tosha alhamdulillah, sababu nilivolala nilikuwa na nia ya kuamka, kisikuamka sikujaliwa basi na mambo yaenda. Na ni kweli nilala kwa nia ya kuwa taswali qiyamul layl na huwa majurun ala niyatihi, lakini Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiziswali katika wakati wa dhuha shafa. Kwa nini wafanyia hivyo Mtume sana? Ili kudumu katika ile ibada yake alikuwa akiitekeleza. Na Aisha akasema, nani aweza kufikia ibada kama alivyokuwa akifanya Mtume صلى الله عليه وسلم katika ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah, yeye ndiye alikuwa katika qimma. Na hakuna yeyote aweza kufikia ibada za mitume wa Allah. So mitume wa Allah kuna mambo au haya mambo ambayo sisi tuyaamini ya ghaibu, wao wameona kwa macho. Mtume sasa ra'aitul janna. Sasa wewe utafikia vipi ibada ya mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha kumuonyesha pepo yake? Atakuwa yofanya ibada kiasi gani? Maana ameiona pepo ya Allah. Na ndio maana yaqini ya mitume hakuna mtu yote anaweza kufikia, na imani yao hakuna anaweza kufikia. Ikiwa ni moto, Mtume sallama ameuona moto, ra'aitu an-nar. Sasa khushu' atakukua nao Mtume sallama, hakuna mtu anaweza kufika, haiwezekani. Sasa so, mitume wa Allah, Allah ameoneemesha kwa neema hizi kubwa, hakuna anaweza kuwa mfano wao katika ibada. Na imam wa mitume wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndio yuko juu kabisa katika daraja hizi alayhi salatu wassalam. Khushu' hakuna mfano wake alayhi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, hadathana Harun ibn Ishaq qala hadathana 'Abdatu an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radhiyallahu anha qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. سكيه ما مويو يكو عايش هلالي وسيك بمعنى للم كان وسيك وفني إبادة توي فني إبادة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون أكتوسي أكتك عمل زيلي أمازو تواويزا. Angalia angelikuwa mmoja wetu leo angesema nini? Wewe basi mashaallah walia wewe. Hakuna kama wewe, usiku mzima ulali kila siku. Mtume sana tartibuni. Fanyeni katika amal kiasi mnachoweza. Vipi mtu usiku wote halali kila siku? Ataishi vipi mtu kama huyo? Kila siku halali. Mpaka alfajiri. Tuseme haya mchana yualala. Si faida yake nini? Alafu kuna usingizi kama usiku katika kupumzisha mwili, hakuna mfano wake. Fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabba dhalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alladhi yadumu alayhi sahibuhu. Amal ambazo pendeza kwa Mtume sallam zaidi ni zile ambazo mtu hudumu. Qauluha dakhala alayya rasulullah sallam wa indi imra'atun ay ismuha al-hawla, jina lake al-hawla, وأنها من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. إن كتك والي ولكوا نوات وكريب نا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل, أي أنها تمضي ليلها قائمة لله سبحانه وتعالى فلا تنام. بتيشو سكواك هوي كواجيلي يا الله هلالي. Na ukisikia sahaba masahabia amesimama afanye ibada kikweli, si mzaha, afanye ibada kulikweli, sawa sawa kabisa usiku mzima. Faqala rasul sallallahu alaykum min al-amali ma tutiqun, li'an al-jisma mahma nashita lit-ta'a fa innahu yalhaquhu an-nasab wat-ta'ab fayahtaju ila raha. Sababu kiwiliwili cha mwanadamu vile kitakavyokuwa na uchangamfu katika ibada, bila shaka ufikiwa na machovu, mtu akachoka akapata taabu. Kwa hivyo yahitaji ule mwili upumzishwe, upate nafasi ya kupumzika. Fala yuhammilu al-insanu jismahu ma la yutiq, kwa mtu asibebeshe mwili wake jambo ambalo mwili hauwezi. Hakuna ibada hizo katika dini yetu kiasi cha kuwa mtu hawezi kuifanya ile ibada. Kama mmoja sufi Msudan, umeona clip moja, eti akaa juu ya kitanda nje tena afanye ibada zake pale juu ya kitanda hashuki. Lakini mimi nilikuwa najiuliza swali, maana kile imeandikwa pale kuwa hajashuka siyo miaka mingapi, kuna huyo yenda chooni vipi huyo? Wakati wa chooni lazima atashuka. Hakuna kubaki pale, utashuka tu. Lakini hawa jamaa wana ibada ambazo za kuufanya mwili mpaka hauwezi tena. Alafu wengine ni wavivu, aona akitoka pale ende akafanya shughuli na kazi na nini, kwa hivyo mimi nikikaa hapa watu kiniona uwali kila kitu nitadetewa. Wewe yukaa tu pale, ajifanya ni mtu wa ibada. Ibada hizi nani ankufundisha? Mtume wa sala mfundisha masahaba, hatukuona ibada kama hizi za kupita mipaka. Hakuna kitu kama hicho. Dini yetu yetufundisha katika kila jambo kwa kati na kati. Na pale panapokuja mashaka ni kaida swa usulia, almashakatu tajlibu ataisir. Mashaka yakipatikana katika jambo lolote, sheria hapo hapo ya kupa nini? Wepesi. Na wewe chunguza katika kila jambo. Mtume sana sana salli qaiman fa in lam tastati fa qa'idan. Huwezi, sheria imekuja na njia ya kukufanyia wewe wepesi, usiuumize mwili wako. Swali kwa kusimama, huwezi kaa, huwezi lala, sheria imekupa njia hizo zote. Wa ba'dhu an-nas fi bidayati istiqamatihi yuhammilu nafsuhu ma la yutiq. Na ndio hatari. Kuna ikhwa jazahumullahu khairan, na hii ndio katika faida za vikao vya ilmu. Sheikh Abdul Razzaq mara nyingi hutaja faida katika hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم akitaja fadhila ya vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa katika ile fadhila ni kuwa rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika vikao vya ilmu. Haffathumul malaika wa nazalat alayhimus sakina, na katika arrahma وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قسم هوenda ukahudhuria katika kikao cha ilmu ikawa ni sababu ya kusikia neno moja likabadilisha maisha yako. Neno moja tukalisikia likabadilisha maisha yako. Kwa sababu gani? Ndio sehemu inaoshuka rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezi kujua siku hiyo Allah akakurehemu ikawa ni sababu ya wewe maisha yako yote kubadilika. Ulikuwa katika hali ambayo hairidhishi, ghafla wakuta Allah amekufunika na rehema zake, moyo wako umebadilika waelekea katika nini? Istiqama na ibada. Sasa hapa yataka uchunge sana, kwa sababu shetani hatokuacha. Kama vile hakukuacha kule, sasa atatafuta njia kukuingilia wakati wewe warudi katika usawa. Na miongoni mwa njia anazoingilia shetani watu, ikiwa amekukosa katika maasi, atakuingilia katika upande wa ibada kwenye ghuluu, upite mipaka katika ibada. Na ili jambo mtu asipochunga huwa ni sababu ya kumtoa tena katika ile njia ya sawa aliyosimama. Kivipi? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa hidaya, ukaregea kwake Allah subhanahu wa ta'ala, uko sawa. Wewe shetani sasa akushawishi kuwa ile ibada unayofanya bado wewe waweza zaidi, unaona muda mwingi umpoteza kwenye upuzi kule, sasa ongeza, fanya na hamasa. Ukamwona mtu asema, kwa kuwa mimi miaka mingapi imepita sijaisoma Qur'an, sasa itanitambua, sasa ngoja nionyeshe, mimi nitaanza kusoma juzuu tano kwa siku mfano. Na yeye hajazoea, akipiga tano siku ya kwanza, siku ya pili, sasa kumbe hii misimamo mzee mtabu, hii yataka subra. Si masala hayo, wewe umejipeleka zaidi ya vile wewe unavyoweza. Kwa bidaya tulistiqama, kuwa makini sana. Na hii hatusemi kuwa mtu basi awe mvivu wa ibada, kwa kadri ya vile unavyoweza, si zaidi. Ikiwa umeanza tu waweza juzu moja ya Qur'an kwa mfano kuisoma, kwa nini tukwambie fanya nusu? Anza na hiyo moja, ndio uwezo wako, sio fanya. Lakini kama wewe una uwezo wa moja usifanye mbili, kwa sababu zitakushinda, na zikikushinda yaweza kuwa sababu yeye kufanya nini, kukata tamaa ukawacha. Na ndio hapa Mtume sana makataja ya maneno, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Sheikh Abdul Razak sana, wa ba'dhu an-nas fi bidayati istiqamati yuhammilu nafsahu ma la yutiq, katika mwanzo istiqama ajibebesha nafsi yake kile ambacho nafsi haiwezi. Thumma ba'da ayamin yabda'u yahisu anna dhalika thaqilun alayhi fayanqati. Baada ya masiku akuta ili jambo nzito kwake, akatiza amal haendelei. Falmunasibu fi babi nawafili an ya'khudhaha bihasabi ma yutiq, munasib katika mambo amal fanya kwa kadri ya vile unavyoweza. Wa yatadarraju fi dhalika hatta yazdad, maneno mazuri kabisa, pole pole wapanda mpaka uongeze uongeze mpaka pale utakapoweza. Usimuone mwenzako pengine labda afanya ibada fulani, pengine ibada ya som aifanya kwa kuendelea, ni alianza pole pole. Haswa katika mwezi wa Ramadhani, ichukulie ndio nafasi yako, sababu Ramadhani huwezi kukwepa som, ni faradhi. Kwa utafunga mwezi mzima, kiasi cha ule mwezi kuisha mwili ushafanya nini, ushazoea. Sasa anza na somu ya nini, ya sita ya Shawwal, funga zile siku sita mfululizo kama waweza, pamoja na kuyajuzu kuacha na kufumuimu funga katika Shawwal, lakini tuseme wewe vile watoka kwenye Ramadhani bado una nguvu ya kufunga, funga siku sita, aha, maliza yarhamukallah. Ukizimaliza hizo sita, sasa Alhamisi ama Jumatatu ya kwanza inokukabili anza nayo, Jumatatu, Alhamisi, Jumatatu, hivyo utaendelea mwaka mzima. Lakini inkusha Ramadhani, Shawali imemshinda, aona kama ametoka sijui wapi, yani kwenye dhiki gani, yuwala kweli kweli gari moja mpaka imekusha Shawali. La, alikuwa napanga isita nifunge mwaka ujao, inshallah inshallah mwaka ujao nitapanga mimi. Ikiingia tu miezi sasa mingine, sasa hawezi tena, kwa sababu nafsi yake ishazoea tena. Sasa hapa usianze kwa sababu sita ninazikosa nafunga ya Daudi, sasa utaharibu. Sema nitafunga tatu tu kwa mwezi, mwanzo anza na tatu, tena tatu zenyewe si lazima ziwe zafuatana, ayyamul bidha za funga. He wallah, huwezi basi kwa wiki hii nafunga moja, baada ya wiki moja kabla ya mwezi kutoka nafunga moja. Basi angalau hizi tatu usizikose, iwe tatu kwa ngapi, mara kumi, ni kama mfunga mwezi mzima. Hii ni neema. Subiri tena Ramadhani, mwili ukishauzoesha uanze sita, uanze Jumatatu Alhamisi, Jumatatu Alhamisi, utaweza. Mwisho itafikia wakati huwezi, ukifika Jumatatu huwezi kula, sema jambo ambalo nafsi yangu ishazoea, alhamdulillah naendelea nalo. Kwa kila jambo unalifanya, nenda taratibu nalo, usikimbilie litakuja kukufanyia wewe uchoke kisha uache. Qauluhu fawallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, Sheikh Abdul Razak asema, wa qa'idatu ahli sunna fi hadha albab imraru ma jaa'a 'anillah wa ma jaa'a 'an rasulihi sallam mimma yudhifuhu Allahu subhanahu wa ta'ala ila nafsihi kama jaa'a مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فالله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هي قاعدة مهمة تويلين. كتك صفات أنبياء الله سبحانه وتعالى أجن سبشي نفسياك. نجي أهل السنة والجماعة نكوي ثبتشا كما إلي بيكوية صفة هيلة. Sifa ile jisifu nao Allah subhanahu wa ta'ala, na kuiegemeza kwa nafsi yake. Wal idhafatu taqtadhi at-takhsis, maadamu imeegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa ile sifa ya mkhusu nani, Allah subhanahu wa ta'ala, haifanani na sifa yoyote katika sifa za viumbe, kwa kaida aliyoitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, laysa kamithlihi shay'un. Tuchukulie aya mfano, hana mithali yake, mfano wake chochote kile. wa huwa samiu albasir, na yeye ni mwingi wa kusikia, mwingi wa kuona. Tizama hii aya ishia wa huwa samiu albasir. Kisha ukienda katika suratu Dahr, Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumzia kuumbwa kwa mwanadamu, mwanzo suratu Dahr wa suratu Insan, asema hal ata ala alinsani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kisha inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira. Mwana sifa mbili, samian basira, amesifiwa nazo nani? Mwanadamu. Na sifa hizi hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya asema nini? Wa huwa as-sami'ul basir. Na huko asema faj'alnahu samian basira, lakini kwa qaida laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ni kama kutuambia sisi thibitisheni sifa hizi zangu pamoja na kuwa msinifananishe na chochote katika viumbe wangu. Kwa hivyo yawezekana kuwa majina yamefanana, lakini ni sifa mbili tofauti kabisa, kama ilivyo tofauti baina ya Allah na viumbe wake subhanahu wa ta'ala. Kaida imeeleweka mpaka hapo. Sasa hii hadithi inasema fi qawlihi, fal qawlu fi qawli sallam la yamallu Allah hatta tamallu, hachoshwi Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mtakapochoshwa nyinyi. Kal qawli fi nahwi qawli Allah ta'ala Allahu yastahzi'u bihim, Allahu wafanyia wao istihza. Na hizi ni katika sifat almuqabala, kusoma katika qawaid sal asma wa sifat, hizi ni katika sifa ambazo zakabilian, ukifanya hivi na Allah kufanya hivyo hivyo. Bimaana wewe ukifanya istihza na Allah subhanahu wa ta'ala, wamfanyia istihza, Allahu yastahzi'u bihim. Na hii ni katika kamal, lakini hatuwezi sisi leo kusema katika majina ya Allah almustahzi'u, la, hii ni sifa, si jina tena. Alafu sifa yenyewe ni ya mukabala, lazima ukitaja sifa hii utajina upande wa pili kule, kuwa mkifanya hivi Allah, wayamkuruna wayamkurullah kama mfano wake. Kwa sifa ya almakr thabit lillah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa wale ambao wafanya makr kwa vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanaofanya makr dhidi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah wafanya makr. Qala wa qawlihi ta'ala sakhira Allahu minhum, kwa sababu wao wafanya maskhara na dini ya Allah, wafanya maskhara na mtume wa sallam na masahaba, Allah kawalipe. Wa nahu dhalika mimma huwa min babil jazaa ala wajhi almuqabala, ili kama ndivyoeleza jaza min jinsi al-amal, fanya hivyo na Allah atakufanyia hivyo hivyo. Qawluhu wa kana ahabba dhalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam alladhi yadumu alayhi sahibuhu, al-amal alladhi yudawimu alayhi sahibuhu wa in qalla ahabba ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al-amal al-kathir alladhi yanqati'u anhu sahibuhu, amal ambayo mtu atadumu nayo hata ikiwa ni chache, yapendeza zaidi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko amali nyingi ambayo mwisho wake mtu atakata na kuiwacha kuifanya amali kama ile. Na kile kinachopendeza kwa mtume sallam ni kile kile ambacho tulitangulia kutaja kuwa chapendeza mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtume sallam apenda kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala, na kukichukia kile anachokichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni faida muhimu sana tuipata hapa katika suala hili la ibada za sunna, kuwa mtu afanye kwa kadri ya vile Allah atamwezesha, asijisukume katika hali ambayo hatoweza, kwa sababu mwisho atakatiza tu. Qala rahimahullah hadathana Abu Hisham Muhammad ibn Yazid al-Rifa'i قال حدثنا ابن فضيل قال عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالتا ما ديم عليه وإن قل, وهو بمعنى ما سبق, وهو يعد قاعدة عظيمة في باب تطوعين, قاعدة كبوة سانة عظيم كتكم لانغ وتطوع, وهي أن يأخذ من العبادات ma yaqdiru ala istimrari alayhi, kwa mtu achukue katika ibada kiasi ambacho atadumu nacho. So kule kudumu muhimu sana. kule kudumu muhimu. Na hiyo ingia ni mimbabi tathkir kwa wanafunzi ambao wamehifadhi Qur'an. Katika murajaa mtu ajipangie kiasi cha juzuu ambazo atadumu nazo maisha yake. Yani na bora ni namna alivyokuwa akifanya Mtume wa sallam, kuwa kila wiki alikuwa akimaliza Qur'an, na wengi katika salafu walikuwa wakifanya hivyo. Ingawa hii kwa baadhi ya watu au katika hali tunaoishi leo kuna uzito fulani kwa sababu ya shughuli nyingi watu walizo nazo, basi aqal shay juzuu tatu kwa siku mtu afanye muraja. Yani kila siku kumi amalize Qur'an, kila siku kumi amalize Qur'an kwa yule ambaye ni hafidh al-Qur'an, ili ibakie na yeye. Na hii njia wamejaribu wale ambao wamehifadhi na ikawa ni sababu ya kuibakisha Qur'ani kadumu. Ingawa tuseme mtu akiweza zaidi ni bora, akiweza zaidi ni bora, ikiwa waweza juzuu tano kwa siku ni kheri kubwa. Kuna wengine waweza kumi kwa siku, kila siku tatu amalize, waweza. So pengine ametafaragh kwa ajili ya kutafuta ilmu na kwa ajili ya kusomesha ilmu, kwa muda wake wote katika nini, katika kusoma na kufanya murajaa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema, neema kubwa. Lakini kwa kaida hii tusisahau kuwa alaikum min al-amal ma tutiqun, ni kwa Mtume sallama atuelekeza katika amal kile kiasi ambacho tutaweza kudumu nacho. Muhimu sana. Hadithi iliyobakia inshallah na wakati umesonga, tutaimalizia tutakaporudi tena kesho inshallah ta'ala. Naomba udhuru, hakutakuwa na darasa kesho, na udhuru hakutakuwa na darasa biidhnillahi ta'ala. Allah akitupa uhai na uzima inshallah, Jumamosi ijayo tutamalizia kile kilichobakia katika hadithi, na ikiwa muda upo tutaingia katika mlango unaofuata moja kwa moja. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.